าคุยเรื่องจิตวิญญาณกันหน่อยท่านผู้ฟังคุณสุภานี่มักจะเกิดอาการสังหรณ์ใจบ่อยๆเกี่ยวกับชาติปางก่อนเรื่องชาตินี้บังชาติหน้าบังตายแล้วไปไหนเถียงกันหน้าดำหน้าแดงบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่สำหรับตัวคุณสุภานี่มีความเชื่อมากเพราะว่ามีพรสวรรค์ในการเห็นคนที่ตายไปแล้วแต่จะบอกใครก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าก็เลยเก็บเอาไว้คนเดียวเงียบๆรู้เพียงคนเดียวปัจจุบันแกแต่งงานแล้วรับราชการเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งสามีเป็นสถาปนิกสามีเนี่ยไม่ทราบเลยว่าคุณสุภาเนี่ยมองเห็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วเพราะว่าไม่ได้บอกให้เขารู้นั่นเองเพราะว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียสำหรับตัวคุณสุภาเวลารักษาคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหากคนไหนจะตายนี่ก็มองเห็นวิญญาณกำลังจะออกจากร่างของเขาไปก่อนทำให้เกิดความสงสารเวทนาเขามากเพราะว่าเดี๋ยวลูกเมียเขาก็จะพากันมาร้องไห้กันระงมไปหมดแกก็ถึงรู้ก็ไม่ยอมแพร่งพรายให้ใครรู้ไม่อวดตัวว่าวิเศษเพราะว่ามันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของแกเองบังเอิญปีนั้นแกถูกย้ายไปประจำที่จังหวัดทางภาคเหนือก็จำเป็นจะต้องเอาลูกสาวไปด้วยสำหรับสามีต้องทำงานอยู่ที่บริษัทในกรุงเทพแล้วก็จะขับรถไปหาแกในวันหยุดความจำเป็นในอาชีพก็ทำให้แกต้องย้ายแต่ว่าย้ายคราวนี้ตำแหน่งก็ดีขึ้นคุณสุภาก็ได้บ้านพักอยู่หลังโรงพยาบาลเป็นบ้านเก่า2ชั้นรูปทรงโบราณกว้างขวางพอคุณสุภาเห็นครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนตัวเองเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนแกมักจะเกิดอาการเช่นนี้บ่อยๆเกี่ยวกับชาติปางก่อนคือถ้าได้พบคนในชาติก่อนที่รู้จักกันก็มักจะรู้สึกคุ้นๆหน้าคุณสุภาขนย้ายสิ่งของจากกรุงเทพไปพอประมาณเพราะว่ากลัวคุณแม่จะเหงาก็กลับมาเยี่ยมแม่บ้างในวันหยุดคุณสุภาย้ายไปกับคนรับใช้ชื่อประไพเพราะว่าลูกสาวเนี่ยติดประไพมากห่างแทบไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยวันแรกที่ไปขึ้นบ้านใหม่แกก็จุดธูปบูชาเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวเจ้าของที่ขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขคนสมัยใหม่นี่มักจะไม่ค่อยนำพาเรื่องนี้เท่าไหร่นักคืนนั้นแกก็นอนกับลูกสาวอายุ5ขวบชื่อจุ๋มส่วนประไพนอนอยู่ห้องถัดไปรู้สึกวังเวงเพราะว่าผิดสถานที่ถ้าสามีมาอยู่ด้วยก็คงจะอบอุ่นมากกว่านี้แกกำลังหลับสนิทก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเดินแล้วก็เสียงถ้วยชามในครัวกระทบกันแกก็คิดว่าขโมยของขึ้นบ้านแต่แกเป็นคนใจกล้าแกลุกขึ้นแล้วย่องเดินตามเข้าไปดูในครัวเห็นแสงลางๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดมันไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณที่คุณสุภามักจะเห็นอยู่บ่อยๆแกก็ร้องถามไปว่านั่นใครอ่ะเงาลางๆก็หายวูบไปทันทีแกขนลุกเกลียวไปหมดไม่กล้าปลุกประภัยก็ย่องกลับมาที่ห้องลงมือสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ล้มตัวลงนอนคิดว่าบ้านหลังนี้จะต้องมีวิญญาณสิงสู่อาศัยอยู่เป็นแน่แกก็คิดเองอย่างนี้จนหลับไปครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกเหมือนคนเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาในห้องมาหยุดหน้าเตียงก็ลืมตามองดูก็เห็นเป็นผู้หญิงกลางคนกล้าวผมมวยแก้มตอบขอบตาลึกกำลังจ้องมองอยู่แกก็ถามว่าใครอ่ะมีเสียงแหบๆ บอกจำน้าไม่ได้เหรอยุภาน้าเกศรไงล่ะชาติปางก่อนเนี่ยเราเคยอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้แต่ว่าน้าน่ะไม่ได้ไปผุดไปเกิดเสียทีหนูคงจำไม่ได้หรอกแต่ว่าน้าน่ะอยากจะได้สารเป็นที่อยู่แล้วก็เส้นสังเวยน้าบ้างเพราะอดอยากเหลือเกินอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ไม่ไหวใครมาอยู่ก็ไม่เคยทำบุญให้เลยเอาละตกลงเดี๋ยวหนูจะสร้างสารและทำบุญไปให้นะพอพูดจบร่างนั้นก็หายไปคุณสุภาก็เล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังในวันที่เขาเดินทางมาเขาหัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณสุภานะเลอะเลือนแกก็คิดว่าคิดแล้วว่าสามีจะต้องบอกอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวเองไม่มีใครเขาเชื่อคุณสุภาก็ทำบุญใส่บาตรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้น้าที่ชื่อเกศรแล้วคืนนั้นแกก็เข้าฝันว่าได้กินอาหารที่อร่อยถูกใจอยากจะกินไข่พะโล้มากก็ทำไข่พะโล้ใส่บาตรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แกอีกคราวนี้แกเงียบไปนานไม่มาเข้าฝันแล้วก็ปรากฏตัวให้เห็นลูกสาวไปโรงเรียนตอนเย็นประภัยไปรับกลับมาลูกสาวบอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆเอาชมพู่มาให้2ผลบอกว่าเป็นญาติของเราแต่ไม่กล้ากินยังถือชมพู่อยู่ในมือเลย คุณสุภาก็กลัววิญญาณของนาเกศรจะทำให้เดือดร้อนไปถึงลูกสาวแกก็รีบไปจุดธูปบอกว่าอย่ามารบกวนลูกจุ๋มของดิฉันเลยว่าอย่างนั้นคืนนั้นแกก็มาปรากฏตัวให้คุณสุภาเห็นที่สนามหน้าบ้านเป็นภาพรางๆคล้ายๆรูปแกะสลักน้ำแข็งคุณสุภาก็รู้ว่าเป็นวิญญาณของแกเพราะเห็นอยู่บ่อยๆแกทวงของสิ่งที่ขอไว้ทันทีว่าเมื่อไหร่จะสร้างศาลให้สักทีแกคุณสุภาก็รีบบอกว่าจะสร้างให้เร็วๆนี้แหละตอนนี้กำลังมองหาช่างอยู่ตอนเช้าก็เลยไปติดต่อช่างไม้มาสร้างเป็นศาลเล็กๆปลูกไว้ท้ายสุดของบ้านพักของโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวจะถูกติฉินนินทาถึงกระนั้นก็ยังถูกซุบซิบว่าเชื่อเรื่องผีเรื่องสางมันผิดกับอาชีพที่ทำก็มีคนมาถามคุณสุภาว่าสร้างศาลทำไมแกก็ตอบไปว่านึกสนุกก็เลยสร้างขึ้นมาอย่างนั้นแหละแกพูดอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากสร้างศาลแล้วคุณสุภายังต้องไปเส้นไหว้ด้วยผลไม้และไข่พะโล้ที่นาเกศรชอบกินอีกด้วยข่าวนี้รู้ไปถึงสามีเขารีบห้ามบอกเนี่ยเป็นเพราะไปกังวลกับมันเรื่องก็เลยบานปลายเป็นภาระต่อไปไม่ต้องไปทำอีกแล้วลูกคิดดูซิว่าทำแบบนี้เพื่อนร่วมงานเขาจะมองเรายังไงคุณสุภาก็จำเป็นต้องเชื่อสามีเพราะว่าสามีเป็นช้างเท้าหน้านี่คืนนั้นปรากฏว่าสามีนอนละเมอจนกระทั่งคุณสุภาต้องปลุกเขาตกใจตื่นแล้วมาเล่าให้ฟังแบบผู้หญิงแก้มตอบมาชี้หน้าฆ่าโทษเขาเอาไว้ว่าถ้าไม่ให้คุณสุภาไปยุ่งที่ศาลจะทำให้ถึงตายคุณสุภาก็ตกใจมากรีบไปจุดธูปบอกนาเกศรว่าอย่าทำอะไรสามีดิฉันเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงคุณสุภาแอบไปสังเวยศาลอยู่บ่อยๆเพราะว่ากลัวจะเฮี้ยนขึ้นมาจะเป็นอันตรายถึงสามีซึ่งต้องขับรถไปมากรุงเทพอยู่ทุกสัปดาห์ที่แรกคุณสุภาก็คิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นั้นคืนหนึ่งกำลังหลับเพลินๆมีผู้ชายท่าทางคล้ายๆนักรบโบราณมาเข้าฝันอีกอ้างตัวเป็นญาติบอกว่าเป็นลุงชื่อนายก้านตายไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดมาขอให้สร้างศาลให้แล้วก็ยังขู่คุณสุภาอีกว่าถ้าหากไม่สร้างให้จะทำให้เดือดร้อนคุณสุภาตื่นขึ้นมาตกใจมากกลัวจะมีญาติในชาติก่อนมาอ้างตัวกับตัวเองอีกไม่ทราบจะไปปรึกษาใครแม้แต่สามีก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างศาลขึ้นอีกเส้นไหว้ก็ไม่ทำก็คิดดูว่าคอยดูอะไรจะเกิดขึ้นต่อมาวันหนึ่งประภัยไปรับลูกจุ๋มที่โรงเรียนแต่ก็ไม่เจอก็เที่ยวตามหาลูกไปพบลูกยืนร้องไห้อยู่ท้ายวัดลูกจุ๋มบอกว่ามีผู้ชายแก่ๆมาบอกว่าจะพาไปกินพุทราก็เลยตามมาแล้วพอแกเห็นประภัยก็รีบหนีไปสุภาก็นึกถึงลุงก้านวิญญาณเร่ร่อนนั้นขึ้นมาทันทีแกกล้ามาอาละวาดถึงเมืองมนุษย์เชียวนี่แล้วนี่จะไปเล่าให้ใครฟังดีเขาถึงจะไม่พากันหัวเราะเยาะโดยเฉพาะสามีนี่เล่าให้ฟังไม่ได้เขาไม่ยอมเชื่อแถมหาว่าเป็นโรคประสาทจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยคุณสุภาก็นึกถึงพระที่เก่งในทางไสยศาสตร์คิดว่าท่านคงจะช่วยได้เกจิอาจารย์ดังๆหลายองค์ก็ไปหาท่านเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเออนับว่าโชคดีนะโยมมองเห็นคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครมองเห็นง่ายๆหรอกอาตมาเองทำสมาธิแค่ไหนก็ยังมองไม่เห็นเพราะโยมมีบุญนั่นเองวิญญาณเขาถึงมาขอความช่วยเหลือแล้วจะให้ดิฉันทำยังไงล่ะเจ้าคะโยมกลัวไหมล่ะกลัวค่ะคุณสุภาเนี่ยยอมรับว่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะในยุคไฮเทคที่ไม่มีใครเขาเชื่อคาถาอาคมก็เสื่อมลงไปแล้วเพราะคนไม่นับถือพระดังๆนับวันก็จะหายากคนถูกผีเข้าผีทำก็ไม่มีใครที่จะแก้ไขก็คิดว่าเป็นโรคปัจจุบันที่คุณสุภาก็กลัวสิกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของแกพระท่านก็แนะนำบอกว่าถ้าโยมกลัวก็หนีก็ไปเถอะเขาอยู่แค่ในจังหวัดนี้ไม่กล้าไปที่ไกลๆที่ไหนหรอกเพราะว่าผีประเภทนี้มันข้ามแดนไม่ได้เขากลัววิญญาณร้ายๆที่อื่นเหมือนกันคุณสุภาได้ข้อคิดอันนี้มาก็คิดจะย้ายจากจังหวัดนี้เข้าไปอยู่ในกรุงเทพไปในที่ที่พวกเขาไม่กล้าไปรบกวนเพราะว่าผู้คนมากมายแกก็มาปรึกษาสามีเขาก็เห็นดีด้วยก็ลองทำเรื่องย้ายดูว่าเราไม่สะดวกเพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าบางทีทางการท่านจะเห็นใจอาจจะให้ย้ายกลับไปกรุงเทพก็ได้คืนนั้นเองวิญญาณน้าเกศรกับลุงก้านก็มาปรากฏตัวให้คุณสุภาเห็นที่หน้าบ้าน แกชี้หน้าด้วยท่าทางโกรธขึ้นกำลังจะคิดหนีฉันใช่ไหมเสียแรงที่เป็นญาติกันจะทิ้งขว้างกันเสียแล้วหวังจะได้พึ่งพาอาศัยกันมั่งก็สิ้นหวังแล้วคนอื่นทำไมไม่พากันไปพึ่งพามั่งล่ะก็คนอื่นมันไม่เหมือนอย่างเธอนี่เราติดต่อกันไม่ได้เพราะว่าเธอน่ะมีสองวิญญาณอยู่ในตัวพูดอะไรก็รู้เรื่องอยู่ด้วยกันต่อไปเถอะจะให้มีโชคมีลาภส่วนลุงก้านก็อ้อนวอนคุณสุภาเป็นการใหญ่แต่แกไม่สนใจอีกแล้วเล่นกับผีมีแต่ทางเสียเป็นห่วงสามีกับลูกก็เลยไม่ยอมเชื่อดีแล้วจะได้ตัดญาติขาดเม็ดกันเสียทีนะเกศรเขาตัดพ่อต่อว่าตัดเป็นตัดตายด้วยท่าทางโกรธแค้นสุภาก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดเพราะคิดว่าเรื่องจบแล้ววันหนึ่งสามีของคุณสุภาขับรถมาเยี่ยมลูกตอนวันศุกร์รถเกิดอุบัติเหตุที่วังน้อยคุณสุภาได้รับโทรศัพท์ให้ไปเยี่ยมมาที่โรงพยาบาลเขายังนอนอยู่บนเตียงหน้าตาถลอกปอกเปิกหมดสามีเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เห็นผู้หญิงกับผู้ชายแก่ๆวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถพี่ไปพี่เหยียบเบรกก็ไม่ทันคิดว่าชนแล้วรถพี่พลิกคว่ำมาพอพี่รู้สึกตัวก็ไม่เห็นสองคนนั้นแล้วคุณสุภานึกไปถึงน้าเกศรกับลุงก้านขึ้นมาทันทีทั้งสองนี่หวังปองจะเอาชีวิตสามีของสุภาโดยแท้เลยแต่ว่าก็ไม่กล้าเล่าให้สามีฟังเฝ้าดูแลรักษาจนเข้าหายจากโรงพยาบาลพอดีได้รับอนุมัติให้ย้ายกลับกรุงเทพได้เกียก็ดีใจมากก็ไปจุดธูปบอกที่ศาลของน้าเกศรบอกว่าอย่าตามรังควานเลยนะขอให้จบสิ้นกันแค่นี้เถอะเราอยู่เป็นคนละโลกแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้รวมทั้งลุงก้านด้วยก็เลยย้ายกลับกรุงเทพคุณสุภาก็ถือโอกาสทำบุญบ้านนิมนต์พระ9รูปมาสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ล้อมสายศีลรอบบ้านที่กรุงเทพกรวดน้ำให้ญาติชาติก่อนทั้งสองคนให้ไปผุดไปเกิดอย่าได้ตามรังควานเลยอีก3วันต่อมาคุณสุภาก็ฝันเห็นญาติทั้งสองจนได้ลุงก้านกับน้าเกศรน่ะมาหยุดที่หน้าประตูบ้านเข้ามาไม่ได้เพราะสายศีลลุกวาบกลายเป็นไฟฟ้าจะดูดแกเข้าแกร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก็พากันถอยออกไปคุณสุภาก็บอกว่าก็ทำบุญแผ่กุศลไปให้แล้วแกก็บอกว่าจะมาให้โชคให้ลาภก่อนที่จะไปเกิดชาติใหม่เธอน่ะทำดีกับญาติมากควรจะได้รับรางวัลจากเราบ้างคุณสุภาก็บอกไม่ต้องรอขอให้ไปที่ชอบที่ชอบทีเถอะความรู้สึกตอนนั้นมีแต่ความกลัวอยากจะให้ญาติชาติก่อนทั้งสองจากไปโดยไม่ต้องมายุ่งอีกนะรุ่งเช้าแกก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังไอ้เรื่องอย่างนี้เล่าไปเขาก็หาว่าบ้าสุภาก็รอฟังว่านาเกศรกับลุงก้านจะมาเข้าฝันอีกหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้เห็นวิญญาณแกอีกเลยแต่สิ่งที่น่าประหลาดไม่น่าเชื่อที่แกได้รับก็คือแกถูกลอตเตอรี่นะเกือบ 200,000 พอเล่าให้สามีฟังเขาก็พูดบอกว่าคนมันจะถูกทำไงมันก็ถูกไม่ใช่ผีให้โลกให้ลาบไปแล้วคุณน่ะคิดมากไปเองเป็นยังไงไอ้เรื่องมองเห็นวิญญาณนี่หายหรือยังหรือว่าต้องไปเช็คประสาทซะก่อนถึงจะหายเห็นไหมครับสามีอยู่แนบข้างแท้ๆแล้วยังไม่เชื่อแล้วคนอื่นใครก็จะเชื่อแต่ว่าคุณสุภาบอกว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริง 100% สบถสาบานได้ว่าเป็นเรื่องจริงขอเตือนไว้ทุกคนจงทำแต่ความดีเอาไว้จะได้เกิดชาติใหม่ที่ดีกว่าชาตินี้ครับคนไทยแต่ก่อนนี้ส่วนมากมีความเชื่อในสิ่งเร้นลับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาหากว่ายังหาบทสรุปอะไรไม่ได้ก็มักจะมอบให้เป็นการกระทำของอำนาจเร้นลับศาลพ่อปู่พราหมณ์นี่เป็นศาลเล็กๆตั้งอยู่ในอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาคุณนิคมเป็นคนบอกกับเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังเพราะว่าแกเป็นคนบ้านนั้นคุณนิคมบอกว่าบริเวณบ้านแกนั้นน้ำจะโดนท่วมทุกปีบางทีก็ท่วมถึงเอวลักษณะของพื้นที่มันเป็นที่ลุ่มพอน้ำลดสภาพพื้นที่ก็จะกลายเป็นบ่อในบ่อก็จะมีพวกปลาชนิดต่างๆทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เด็กๆก็จะพากันมาจับปลากันอย่างสนุกสนานแต่ว่าตรงบริเวณหน้าศาลพ่อปู่พราหมณ์นี่จะไม่มีใครกล้าลงไปจับปลาเพราะว่าปลาพวกนั้นเขาบอกว่าเป็นบริวารพ่อปู่เคยมีชาวบ้านลงไปจับปลามากินปรากฏว่าเจอเหตุอาเพศไปตามๆกันสมัยก่อนเวลาของชาวบ้านหายชาวบ้านก็จะใช้การสาบานสารกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองถ้าหากว่าสงสัยใครเป็นขโมยชาวบ้านก็จะไปนำตัวมาที่ศาล จากนั้นก็ถามว่ายอมรับไหมว่าเป็นขโมยหากปากแข็งไม่ยอมรับชาวบ้านก็จะให้มาสาบานที่ศาลพ่อปู่พราหมณ์ถ้าเขากล้าสาบานชาวบ้านก็จะเชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าเขาไม่ยอมสาบานชาวบ้านก็จะเชื่อทันทีว่าเขาคือขโมยบางคนก็อาจจะกล้าสาบานเพราะคิดว่าพ่อปู่พราหมณ์นั้นไม่มีตัวมีตนอะไรซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกที่คำสาบานมักจะเป็นจริงเช่นว่าสาบานให้คอหักตายหากว่าคนคนนั้นเป็นขโมยภายใน7วันก็ปรากฏว่ามีอันเป็นไปของเส้นไหว้พ่อปู่พราหมณ์คนยากคนจนหิวโหยสามารถไปเอากินได้แต่ว่าคนคนนั้นจะต้องบอกกล่าวท่านซะก่อนอย่าไปหยิบไปโดยพละการโดนสั่งสอนทุกรายชาวบ้านก็เคยเห็นคนเร่ร่อนขอทานขึ้นมาเอาของเส้นไหว้ไปกินก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่วันหนึ่งมีคนขับรถสิบล้อเมาเชียเมามาจากไหนไม่รู้ขึ้นมาบนศาลพ่อปู่มาหยิบเอาส้มไปกินปรากฏว่าเดินไปยังไม่ทันพ้นศาลล้มเกิดอาการชักลงไปนอนบิดตัวส่งเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดปวดท้องเหลือเกินมันเป็นการลงโทษของพ่อปู่พราหมณ์คุณยายทองย้อยเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเจอกับอภินิหารของพ่อปู่พราหมณ์คุณยายทองย้อยนี่ก็เป็นญาติๆจากคุณนิคมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณยายทองย้อยเล่าว่าวันนั้นรู้สึกไม่สบายมากพวกหลานๆก็ไม่อยู่บ้านเลยสักคนยายคิดว่าคงจะไม่รอดตอนนั้นก็ตั้งจิตถึงพ่อปู่พราหมณ์บอกกับท่านว่าลูกไม่รอดแน่แล้วพ่อมาช่วยลูกด้วยเถอะไม่รู้จะคิดถึงใครแล้วปรากฏว่ามีลมพัดวูบเข้ามาในห้องจากนั้นก็ได้กลิ่นธูปแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างหูว่าพ่อมาช่วยแล้วลูกลูกต้องหายลูกยายก็พยายามลืมตาขึ้นมาดูเห็นชายแก่ผมขาวโพลนทั้งหัวเลยนุ่งห่มชุดขาวยืนยันว่าตาไม่ได้ฝาดจริงๆท่านมายืนอยู่ตรงหน้ายายตอนนั้นยายมั่นใจว่าจะต้องเป็นพ่อปู่พราหมณ์ก็พยายามก้มลงกราบท่านได้ยินเสียงท่านพูดบอกว่าไม่ต้องกราบพ่อหรอกลูกนอนพักเถอะแล้วท่านก็เอามือมากรวดลูบหัวเบาๆยายก็รู้สึกโล่งทันทีจากนั้นร่างของท่านก็ค่อยๆเลือนหายไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นคุณยายทองย้อยก็ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อยายสมรไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงจากนั้นก็พูดจาท้าทายหากพ่อปู่พราหมณ์มีตัวมีตนจริงก็ให้มาหาสิไม่มีใครรู้ว่าคืนนั้นยายสมรเจออะไรแต่ที่แน่ๆก็คือแกเอาพวงมาลัยดอกไม้ธูปเทียนไปศาลแต่เช้าเลยไปศาลพ่อปู่พราหมณ์สีหน้าแสดงถึงความหวาดกลัวขนาดหนักครับก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะรู้นะครับว่ายายสมรเนี่ยแกคงจะไปเจอกับอะไรบ้างทำให้แกต้องแจ้นไปศาลแต่เช้ามืดเชียว เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของผีสางๆเนี่ยลุงน้อยอายุ75แล้วเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าในโลกนี้มีผีมากมายแกบอกว่าแกเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆมาแล้วแกเคยเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นพ่อแกไปหาปลาไปเจอผีกองกอยตัวเล็กนิดเดียวพอเห็นมันเท่านั้นมันก็รีบเอามือพุ้ยน้ำหนีไปเลยแล้วมันร้องก๋อยก๋อยก๋อยไปหนีน้ำบานเลยแกบอกมันมีจริงมันหาปลากินแกว่ามันมีแสงไฟด้วยเปิดหนีไปโน่นยังมองเห็นไกลๆน่ะแต่ตามไม่ทันแล้วพ่อแกก็ไม่กล้าตามด้วยกลัวมันหันกลับมาทำอะไรเอาตอนที่คุณประชาไปทำงานที่ภาคเหนือไปเจอเขาเรียกผีมาบ้องมันชอบแทะกระดูกพอเจอคนถ้ามันตกใจมันกระโดดข้ามปรากฏว่าโดยข้ามใครคนนั้นจะเลือดแห้งตายแต่ไม่ได้ตายเดี๋ยวนั้นเลือดจะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆจนหมดตัวที่สุดก็ตายไปเองเขาเรียกผีมาบ้องว่าอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นแกก็ไปอยู่ที่บางตลาดปากเกร็ดไปเช่าบ้านแขกอยู่ลูกสาวแกมันร้องกลางวันนี่แหละยังเด็กเล็กอยู่เลยกลางวันแสกๆเลยผีหลอกผีหลอกลูกสาวแกลูกสาวแกตะโกนบอกพ่อผีหลอกแต่แกไม่เห็นก็ถามลูกแกเป็นอะไรถามลูกแกผีลูกมันก็บอกผีหลอกผีหลอกเนี่ยอยู่ไหนชี้ไปที่เสาอยู่ใกล้ตัวห่างศอกเดียวเนี่ยอยู่เนี่ยนี่อยู่นี่อยู่นี่เหรอแกคว้ามีดเลยควันเปรี้ยงที่เสาแหละก็ลูกบอกอยู่นี่ที่เสาลูกตัวเล็กแต่พูดได้แล้วอยู่ดีๆก็ร้องจากขึ้นมา เป็นผีแขกร้ายจริงๆแถวนั้นมีบ้านแขกอยู่ตรงข้ามถนนแคบๆรถวิ่งไม่ได้ถ้าจะเข้ามาก็ต้องค่อยๆแล่นเป็นถนนคนเดินบ้านตรงข้ามน่ะเป็นแขกกินทุเรียนเอาเปลือกเอาเม็ดโยนใส่บันไดบ้านเต็มไปหมดเจ้าของบ้านอายุตั้ง 50-60 แล้วไม่ใช่วัยรุ่นจิ๊กโก้เอ๊ะทำได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวโยนเรื่อยเปลอะไปหมดนะแกก็เลยโมโหให้เมียไปตลาดไปซื้อกระดูกหมูมาโยนใส่บ้างด้วยความโมโหแกบอกว่าช่วงอยู่ที่นั่นอดอยากเวลาจะไปหาปลาเนี่ยเข้าเขตเขาไม่ได้นะที่เขาที่เขาปืนยิงขึ้นฟ้ายิงไล่ไม่ให้หากบหาปลาตอนฝนตกในปลาขึ้นฝนตกในเขารู้เลยพวกคนทางฝั่งนี้จะไปหากบหาปลาเขาหวงที่นาหวงหมดนาเปล่าๆไม่มีข้าวมีอะไรมีแต่หญ้ารกๆก็หวงไม่มีข้าวเลยสักต้นแต่บางคนก็ดีนะนานๆก็จะมีสักคนมีคนหนึ่งชื่อแซฟาคุณนิคมนี่เช่าบ้านแกอยู่นะจนไม่เก็บค่าเช่าแล้วอยู่กันมานานตอนนั้นเช่าเดือน150แต่ว่าคุณนิคมก็ให้นะคนแก่จะไปเอาอะไรกับแกแกขยันปัดกวาดเรียบร้อยส้วมพังก็หาไม้มาปะหาไม้มาเองแกดีจริงๆตอนไปหาเช่าทีแรกไปกับแฟนปรากฏมียายแก่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟนั่นด้วยแล้วแซฟาเขาอยู่ที่นั่นพอดียายแก่ก็พูดเสียงดังเดียวอย่าไปให้มันเช่าไปให้มันเช่าทำไมจะให้มันอยู่ทำไมแซฟาก็พูดบอกว่าแล้วมึงจะให้ใครเช่าฮะคนแถวนี้เขามีบ้านอยู่ทั้งนั้นนี่เขามาจากอื่นเขาไม่มีที่อยู่ก็ให้เขาเช่าสิแกเป็นคนดีตอนอยู่ที่นั่นก็มีเพื่อนเช่าอยู่ใกล้ๆชื่อเจ้านิกรเคยเช่าอยู่ด้วยกันสองห้องติดกันขึ้นลงบันไดเดียวกันรุ่นน้องรักกันมากมันชวนไปหาปลาก็ถามมันบอกมึงจะไปหาที่ไหนเดี๋ยวก็โดนลูกกระสุนหรอกเขาหวงที่จะตายไปเถอะหน้าไปเถอะกับข้าวไม่มีจะกินแล้วเขาหวงนะไปเถอะไปเป็นเพื่อนกันหน่อยเอาไปก็ไปเลี่ยงไปไกลๆนะไปหาทอดแหสักเดี๋ยวมีคนมายืนตาปริบปริบหลับหลับลืมลืมอยู่แค่เอื้อมเนี่ยทีแรกนึกว่าผีเนี่ยถ้าฟันนะเสร็จแน่เอาไฟฉายส่องพอเอาไฟฉายส่องเขาก็ถามว่ามาทำไมกันเนี่ยทำไมมาหากินแถวนี้ก็บอกมาทอดแหเห็นฝนมันตกไม่ได้ปลาแถวนี้ห้ามหานาแถวนี้ห้ามมันบอกมันจะบอกให้ผู้ใหญ่บ้านเล่นงานให้ออกไปเสียดีๆว่าอย่างนั้นปรากฏทอดไม่ได้เลยสองคนไอ้กรต้องกลับโอ้ยหวงหมดไม่หากินเลยในนาในไร่แต่มีอยู่คืนไอ้กรไม่อยู่ฝนมันตกก็คุณนิคมอดไม่ได้ลูกเมียก็อดไม่มีอะไรกินออกไปหาปลาคราวนี้ไม่โดนคนนะโดนผีหลอกมันเป็นดวงไฟแล้วก็มีหน้าคนมีหนวดคราวสีดำเห็นเลยมันพุ่งเข้าใส่คุณนิคมมาวิ่งน้ำบานเลยหงแหทิ้งหมดเอามาไม่ได้มันถ่วงวิ่งไม่คล่องมันไล่มาติดๆเลยบุดวิดบุดวิดเหมือนจะโดนมันกัดหลังมันไล่มาจนถึงบ้านโอ้ยแทบตายตอนกลางวันถึงได้ไปตามหาแหเอากลับมาได้เพราะอย่างนี้แหละคุณนิคมถึงได้บอกว่าเชื่อว่าผีมีจริงโอ้ยมีเยอะจริงๆไม่ใช่แต่ผีตายโหงตายอะไรมีขโมดผีกระหังผีสากอะไรก็มีคุณนิคมบอกเดี๋ยวไว้วันหลังจะคุยให้ฟังว่าผีแปลกๆที่แกเคยเจอมามันมีอะไรบ้างก็ดีครับสนุกดีเรื่องเล่าชาวบ้าน ผมเคยไปพบเรื่องแปลกๆที่สำนักทรงของเจ้าแม่กวนอิมที่ตำหนักแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีหลายปีมาแล้วการที่เข้าไปสัมผัสกับการประทับทรงในครั้งนั้นก็ทำให้ได้รู้เรื่องราวกฎแห่งกรรมเพราะว่าเขามีการเชิญวิญญาณเนี่ยลงมาประทับในร่างของคนแล้วก็จากคำบอกเล่าของเหล่าวิญญาณที่ได้ถูกเชิญให้มาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้คนมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็บังเกิดความรู้สึกอยากจะเอามาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวของวิญญาณบาปจากภูมิเปรตตนหนึ่งที่ได้มาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก่อนที่เขาจะถึงการอวสานแห่งชีวิตแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอย่างแสนสาหัสในนรกภูมิเพราะว่าเขาก่อกรรมอย่างใหญ่หลวงเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่วิญญาณคนบาปที่ว่านี่มีชื่อว่านายชุนซิวแซ่ถังอายุ42ปีเมื่อตอนที่เขาตายก็เล่าว่าเมื่อครั้งสมัยที่นายซุนชิวเนี่ยเป็นมนุษย์เขาเกิดเป็นลูกของคนร่ำรวยแต่ว่าแม่เนี่ยตายจากไปตั้งแต่เขาอายุได้12ขวบซึ่งช่วงจังหวะนี้เองที่ทำให้ชีวิตของนายชุนซิวเนี่ยต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำไปสู่หนทางแห่งบาปนายซุนชิวหรือว่าวิญญาณบาปจากภูมิเปรตตนนี้ได้เล่าเหตุการณ์ผ่านร่างทรงเพื่อให้ญาติธรรมที่ได้รับฟังได้สำนึกเกรงกลัวต่อบาปเขาเล่าว่าเขาโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวของผู้มีอันจะกินครอบครัวหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีพออายุ12ปีแม่ก็ตายจากไปต่อมาพ่อก็แต่งงานใหม่เพื่อจะได้มีคนมาดูแลตัวเขาแล้วก็งานภายในบ้านเพราะเวลานั้นเขายังเป็นเด็กอยู่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนหน้าที่พ่อจะแต่งงานใหม่พ่อก็เอาใจใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่หลังจากแต่งงานกับแม่เลี้ยงแล้วพ่อก็เปลี่ยนแปลงไปมักจะแสดงอาการเย็นชาไม่ค่อยสนใจเขาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็โมโหในความอยุติธรรมของพ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แม่เพิ่งตายจากไปไม่นานเท่าไหร่พ่อก็มาแต่งแม่เลี้ยงเข้าบ้านแล้วก็เขาคิดอยู่ในใจเสมอว่าไม่มีใครจะสามารถมาแทนตำแหน่งแม่บังเกิดเกล้าของเขาได้ทีนี้เมื่อพ่อมาเมินชากับเขาอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกปวดร้าวใจเป็นที่สุดความรักความเคารพที่มีต่อพ่อก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงในเวลาเดียวกันความเกลียดในการกระทำของพ่อกับแม่เลี้ยงก็ยิ่งเพิ่มพูนเป็นทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เกิดความคิดทั้งชั่ววางแผนอันโหดร้ายอำมหิตกระทำในสิ่งที่เป็นการเนรคุณไร้ศีลธรรมอย่างที่สุดด้วยการฆ่าแม่เลี้ยงแล้วก็โยนความผิดให้พ่อบังเกิดเกล้าของตัวเองตอนนั้นเขาไม่เคยรู้สึกถึงความผิดชอบชั่วดีมีแต่ความอาฆาตพยาบาทต่อพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงเขาถือว่าแม่เลี้ยงเข้าบ้านมาก็มาทำลายความผูกพันของพ่อลูกจนหมดสิ้นเขาก็ทรมานแม่เลี้ยงอย่างสาสมด้วยการแอบเอายาพิษใส่เข้าไปในอาหารเพื่อฆ่าให้ตายแล้วก็ปล่อยให้พ่อต้องเผชิญกับคดีความจนพ่อต้องเข้าไปอยู่ในคุกในที่สุดเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าการตายของแม่เลี้ยงเป็นผลมาจากการกระทำของพ่ออันเกิดจากความหึงหวงเพราะว่าแม่เลี้ยงอายุอ่อนกว่าพ่อในเกือบ20ปีไม่มีใครสงสัยสักนิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นฝีมือของเขาเป็นผลงานที่สร้างความสะใจให้กับเขาอย่างเหลือที่จะกล่าวเมื่อพ่อต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกทรัพย์สมบัติทุกชิ้นของพ่อก็ตกเป็นของเขาแต่เพียงคนเดียวก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายปีโดยมีญาติผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ห่างๆจนกระทั่งเขาเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่พ่อก็ยังต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่ในคุกเพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดพ้นโทษออกมาเขาได้สร้างกรรมปิตุฆาตอย่างใหญ่หลวงอย่างไม่รู้สำนึกพอเป็นหนุ่มใหญ่ก็หาความสุขสำราญแก่ชีวิตตัวเองเพียงอย่างเดียวทรัพย์สมบัติของพ่อก็ถูกเขาผลาญโดยไม่รู้คุณค่าจนแทบจะหมดสิ้นโดยเน้นหนักไปในเรื่องของกามารมณ์เรื่องผู้หญิงแล้วก็การพนันเป็นใหญ่เขาก็มักจะอาศัยเงินทองหลอกพร่าผลาญผู้หญิงสาวหน้าตาดีเพื่อสนองตัณหาตัวเองอย่างเมามันทำลายความบริสุทธิ์นั้นล้ำค่าของเขาทำให้เขาต้องมีมลทินติดตัวต้องเสียอนาคตก็ทำอยู่อย่างเนี้ยนับเป็น10ปีใช้จ่ายเงินทองอันเป็นทรัพย์สมบัติของพ่อไปในเรื่องพันนี้โดยไม่เคยนึกเสียดมเสียดายจนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันหมดลงแต่ความชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ในตัวยังไม่ยอมออกจากร่างไม่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงนักพนันพอได้เงินมาก็เอาไปปลนเปลือตัณหาราคะของตัวเองแต่พอเงินขาดมือก็ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนจากการถูกตามล่าของเจ้าหนี้การพนันประมาณ2ปีหลังจากที่เขาผลาญสมบัติพ่อจนไม่มีเหลือหลอนั่นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยเกือบตลอดเวลาถ้าถามว่าตอนนั้นรู้สึกเสียใจต่อการกระทำของตัวเองบ้างไหมก็ตอบได้ในทันทีว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งกับพ่อตอนที่ท่านอยู่ในคุก แกเขาก็ไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปดูดำดูดีพอท่านพ้นโทษออกมาในตอนหลังก็ไม่เคยไปเยี่ยมไปหาไม่เคยสำนึกในความผิดของตัวเองแล้วก็ไม่เคยกลัวบาปเวรใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เขาอายุได้42ปีชีวิตของเขาก็ตกต่ำถึงที่สุดต้องคอยหลบหนีการตามล่าของเจ้าหนี้พนันมีชีวิตอยู่อย่างแสนลำบากยากแค้นแล้วในที่สุดก็ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเจ้าหนี้พนันที่ติดตามหามานานเขาจบชีวิตอย่างแสนทรมานด้วยคมมีดที่เชือดเฉือนลงบนร่างกายกว่า20แผลแล้วก็ตายอย่างอนาถเหมือนหมาข้างถนนเมื่อวิญญาณออกจากร่างยมทูตเอาตัวเขาไปยังยมโลกต้องถูกลงโทษทรมานด้วยเครื่องทันตกรรมทุกชนิดจากขุมนรกต่างๆจนถึงยมโลกขุมหนึ่งยมบาลก็สั่งให้เอาตัวไปไว้ในภูมิเปรตไม่มีวันสงบตลอดการต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสสุดจะบรรยายเขาบอกว่าขอบอกให้ทุกคนอย่าได้เกิดโมหะจริตอย่าได้ก่อกรรมทำเข็ญไม่ว่าจะต่อคนหรือว่าสัตว์เขานั่นน่ะบาปหนาเหลือหลายกระทำชั่วได้แม้กระทั่งพ่อบังเกิดกล้าของตัวเองเข็ญฆ่าชีวิตแม่เลี้ยงเมื่อตายไปวิญญาณต้องถูกกักขังอยู่ในแดนนรกเป็นเวลานับสิบนับร้อยปีได้แต่วิงวอนขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของนรกเพื่อจะชดใช้กรรมของตัวให้หมดเขาได้สร้างบาปอย่างหนักหลายประการเนรคุณต่อพ่อผู้บังเกิดกล้าฆ่าแม่เลี้ยงหุบสมบัติพ่อมาผลาญข่มเหงรังแกพร่าความสาวของผู้หญิงลุ่มหลงอยู่แต่เรื่องอบายมุขบาปมหันต์ทั้งหลายนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาต้องเสวยทุกข์ทรมานในภูมิเปรตนานแสนนานชดใช้กรรมอยู่ในภูมิเปรตนี้นานมากจนกระทั่งได้สำนึกบาปก็อยากจะฝากบอกแก่ทุกท่านในยึดมั่นในคุณงามความดีก็ตื่นจากความหลงอย่าได้เดินตามรอยเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจไปตลอดกาลก็ขอฟ้าเบื้องบนโปรดประทานโอกาสให้เขาได้มีวันได้พบแสงสว่างบ้างยินดีกลับตัวทำความดีไถ่บาปเพื่อตอบแทนฟ้าดินขอสาธุชนทั้งหลายว่าได้โปรดนำเรื่องนี้ไปบรรยายถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้เพื่อว่าโทษของเขาจะได้ลดหย่อนผ่อนลงบ้างช่วยกันเผยแพร่กตัญญูธรรมอย่าให้เหมือนเขาซึ่งเคยทำร้ายเนรคุณต่อพ่อทำร้ายคนอื่นด้วยความอาฆาตพยาบาทเป็นที่ตั้งซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดกฎแห่งฟ้าดินมันเป็นการทำลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามของโลกอีกด้วยเขาสำนึกแล้วว่าตัวเองได้มีโอกาสเกิดเป็นคนเสียเปล่าไม่เคยคิดจะสร้างบุญกุศลไร้ซึ่งความเมตตาปราณีที่มนุษย์จะพึงมีเมื่อทำผิดพลาดไปแล้วก็ต้องมาเสียใจไม่รู้หายเพียงเพราะความคิดผิดชั่ววูบก็เลยต้องตกลงสู่ห้วงเหวแห่งนรกแห่งนี้นี่คือคำบอกเล่าของวิญญาณของนายซุนชิวแซ่ถังที่กล่าวถ่ายทอดผ่านร่างทรงวันนั้นเป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงความเป็นจริงว่านรกมีสวรรค์มีจริงชดใช้ผลกรรมที่เขาเคยก่อขึ้นสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นการชดใช้หลังความตายอันแสนทุกข์ทรมานในขณะที่ยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นบางคนก็เจอก่อนที่จะพบกับความตายเสียด้วยซ้ำครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นคติเป็นสาระที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ครับสวัสดีครับ